بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى شرنا موزي ربيع الثاني وكوال فموجة من 42 katika darsa ya Mukhtasar Sahih Muslim al-Imam Abdul Azim ibn Abdul Qawi ibn Abdullah Abi Muhammad Zakiyuddin al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, tuendelee na kitabu al-Iman, tufikia babu ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ملانغه تزمزيا كلي أليتشونزي ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك وحي. قال رحمه الله تعالى عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. عائشة رضي الله عنها أزمزيه كوسمانزو وحي ولبوانزكم شكي أمتوم صلى الله عليه وسلم، فتذكر لنا أن أول ما أوحي إليه في البداية عائشة رضي الله عنها تولزا كو جمولا كوانزا للوانزا ديو وحي وانزا كمتوم صلى الله عليه وسلم هو الرؤية الصالحة الصادقة نندوتو نجيما نندوتو زكويلي التي اقتصر عليها الوحي كو وحي موانزو ديانزا نندوتو. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي صحيحة صادقة. نتوم صلى الله عليه وسلم هلكوا هون ندوتو إسبقوا سكوا بلياك أتيونا كما نور يا صبوي، يعني ندوتو يا كويلي كبيسة بلا لفونا ندبنا بطوكيا. وكان يأتي صلى الله عليه وسلم غار حراء، قالت ثم حبب إليه الخلاء، أي الخلوة والعزلة، فكان يخلو بغار حراء. أنتم صلى الله عليه وسلم الله أكم بندزيا ككا بكياك إلي جامب لكاوى لمبا وتليفو كاي بكياك. فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه. نتوم صلى الله عليه وسلم أكاوى يويند غار حراء كجبل النور جبال أمر الليو لكو مكة كيند سيمو كما إليه كا بكياك. فيتحنث فيه أي فيكثر هناك من عبادة الله تعالى ليالي وأياما عديدة. أكاكو لمسيكو كذا أكثريش سانك فني عبادة أم وبود الله سبحانه وتعالى كعبادة نمفونز يا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهو التعبد يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. متوم صلى الله عليه وسلم أكاوى أفني عبادة كتك فانقل حراء na hubeba chakula chake na maji ya kumtosha yale masiku anaokaa. Kikiisha kile anachokitumia kula na kunywa juu ya jabali na pango la Hira, yarji'u ila Khadija radhiyallahu anha fayatazawwadu limithliha, ay fayakhudhu min Khadija zadan jadidan yastahibuhu ma'ahu ila ghari Hira. Mtume sallallahu alaihi wasallam huja akarudi kwa mkewe Khadija, akachukua kile cha kumtosha yale masiku ambayo atakaa tena, kwa hiyo arudi tena ghar Hira aendelee kufanya ibada. Wastamarra sallallahu alaihi wasallam ala al-khalwati wa at-ta'abbud, Mtume sallam akaendelea katika hali kama hii, kukaa peke yake kufanya ibada. Kila chakula kikiisha na maji ushuka akaja kwa mkewe Khadija akachukua karudi kule nyumbani. Hatta faji'ahu al-haqqu wa huwa fi ghari Hira, kaendelea hivi mpaka ukaja wahi sasa wazi wazi. Lam yash'ur illa wa Jibril shakhisun amama 'ainayhi, mara tu amkuta Jibril amesimama mbele yake, mara ya kwanza kabisa amuona Jibril alayhi salatu wassalam. Hatta faji'ahu al-haqqu ay jaa al-wahyu baghta, ghafla hivi wahyu ukaanza kumteremkia. Wa huwa fi ghari Hira, naye yuko ghar Hira katika pango la Hira. فجاءه الملك فقال اقرأ, ملائكة جبريل أكتوكيا كمنبيا صوما اقرأ. فأجابه صلى الله عليه وسلم, متوم صلى الله عليه وسلم كم جيب, ما أنا بقارئ, أي لا أحسن القراءة, ممسيجيك صوما. لم توم صلى الله عليه وسلم alikuwa hajui kusoma, kama kumwambia kaifa astati'u alqira'a wa ana ummiyun la aqdiru 'alayha wa la 'ilma li biha, mtaweza vipi kusoma na mimi ni mtu sijui kuandika wala kusoma. Sasa mtume sana alikuwa hajui kuandika wala kusoma, mtajua vipi kusoma wakati mimi mwenyewe sijui kuandika wala kusoma? Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد, فأخذه جبريل فغطه حتى بلغ منه الجهد, أي فأمسك به جبريل وضمه ضمة شديدة حتى بلغ منه أقصى ما تتحمله الطاقة البشرية. جبريل كم كما تمتوم صلى الله عليه وسلم kamkamua sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema mpaka akanifikia hali siwezi kustahimili zaidi ya hapo. Wa inma fa'ala dhalika inasan lahu wa taqwiyatan li nafsihi wa tanshitan li qalbihi ala talaqqi alwahyi alilahi thumma atlaqa. Ruzak sukwani ni Jibril amemfanya hivyo, amemfanya hivyo ili amchangamshe moyo wake awe tayari kupokea wahi, ajue ule uzito wa ule mzigo anaobebeshwa, kwa sio jambo sahali. Kwa Jibril akamkamua kisha akamwacha. Thumma arsalani ay atlaqani, kisha akaniwacha. Faqala iqra, akaniambia mara ya pili, iqra soma. فأجاب صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ نتوم صلى الله عليه وسلم كما بيتنا ميمي سيجوي كسوما أي ماذا تريد مني أن أقرأ وتكميني سومنيني ميسيجوي كسوما. قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني مرايا بيلي كان شيكا كان كموا mpaka ikafikia hali sasa siwezi tena, yani imepita ule uwezo wa mwanadamu, mfikia mali sasa siwezi tena mimi kusubiri vile alivyonikamua, kisha kaniwacha. Baada ya mara pili akamwambia iqra, fakultu ma ana biqari, na Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno yale yale, mimi sijui kusoma. Fa akhadhani fa ghattani thalitha hatta balagha minni aljahd thumma arsalni, akanishika akanikamua mara ya tatu mpaka ikafikia hali siwezi tena, kisha akaniwacha. Faqala, kisha akamwambia iqra bismi rabbika alladhi khalaq, ay iqra ma aquluhu lak, nisoma kile nitakachokuambia mimi. وأبلغه إليك نكيل النجوك فكشي يميمي كصوم باسم ربك الذي خلق أي مستعينا بالله وحوله وقوته وكيو وتكم سعادة والله ننقف ذاك الله سبحانه وتعالى وإقداره لك على القراءة نكوك ويزي شبابي ويزي كصوم. فإن الخالق العظيم الذي وهب الوجود لكل موجود وأوجد الأشياء على غير مثال سابق قادر على تمكينك من القراءة دون أن تتوفر فيك أسبابها باسم ربك الذي خلق. كوني ولي أليومب فيومب كتوك مانا نفلك وهذيبو أنا ووزو وكوكوز شباب محمد كسوما بس نكونا سباب زنازو كبلك يبابي وكاو وجو كسوما. Kwa kule kusoma, Mtume sallam alikuwa akisoma lakini hajui kuandika, wale ile maandishi yakiandikwa mbele yake hajui anaandika nini, bimaana hatafautishi baina hata herufi, lakini atasoma kwa uwezo wa yule aliyeumba mbingu na ardhi, atakufanya wewe usome. Na kusoma hapa maanisha kusoma kwa mdomo. Jibril akaendelea, خلق الإنسان من علق سبيين ديو أليومبا مومبا منا دام كتو كمانا نتوني لدام كم مومبا كيشا كمان بيا اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم مبكى آياتان. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. متوم صلى الله عليه وسلم أكشوكا أتتمكا عليه الصلاة والسلام. نبوادر جمع بادرة وهي اللحمة التي بين الكتف والعنق. إذا نعم زيزوك بين يبيغا نشينغوا. متوم كي ونووغا ويوا yotetemeka mpaka sehemu hizi. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa atetemeka kwa fadhaiko na hofu, hata dakhala ala Khadijata, mpaka akaingia kwa Khadija radhiyallahu anha. Alipofika kwa Khadija, qala Mtume sallallahu alayhi wasallam asema zammiluni زملوني أي غطوني بالثياب ولفوني بها نفونيكيني بانا ننغو نفونيكيني أمام بيمكيوي أنفونيكي غطوني بالثياب ولفوني بها. وطلب ذلك ليسكن ما حصل له من الرعدة من شدة هول الأمر وثقله. Na Mtume salam aliomba hilo kwa sababu ataka kutuliza nafsi yake, kwa sababu lile jambo aliloliona limemtia hofu, ndio mara ya kwanza, bado hajajielewa ni kuna nini chaendelea, akawa aingiwa na hofu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fazammaluhu kama amarahum hatta dhahaba anhu alfazah, wakamfunika kama alivyoamrisha mpaka ile hofu ikamuondokea. Na hapa tupata faida, anaingia mtu na hofu, usianze mwanzo kuna nini kuna nini, mwache atulie yule mtu. Mtume sallallahu alaihi wasallam nifunikeni, hakuambia kweni una nini wewe, haingia kuna nini, aa, wakamfunika mpaka hofu yake ikaondoka. Thumma qala li Khadija, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Khadija, ay Khadijatu mali, ewe Khadija, mimi nina nini, kuna kitu gani kimenipata. Wa akhbaraha al-khabar, kisha akamjulisha zile habari zilizotokea. Mtume sallam akamwambia Khadija yale aliyoyaona. Qala laqad khashitu ala nafsi, ay alla utiqa hamla a'ba'i al-wahy, nimejiogopea nafsi yangu siwezi kubeba ule mzigo wa nini, wa wahi aliyomteremshia nani, Jibril alayhi salam. Lima laqituhu inda liqa'il malak, yale niliyoyakuta nilipokutana na yule malaika, ile hali ilikuwa ni nzito sana kwangu. Khadija alipomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema maneno yale, na alikuwa ni mwanamke ana uwerevu mkubwa sana, faqalat lahu Khadijatu kalla, ay la khawfa alayka, abshir, usiwe na hofu, bali bashiria khairi, fa wallahi la yukhzika Allahu abada, na apa kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukudhalilisha wewe na kukutia katika khazai abadan. Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kukudhalilisha. La yukhzika Allahu abadan, hawezi kukufedhehesha Allah subhanahu wa ta'ala na kukutweza wewe kabisa. Limadha? Tizama akamwambia, wallahi innaka la tasilu rahim, hakika wewe ni mwenye kuunganisha kizazi, watasduku alhaditha, na wazungumza kweli, usemi uongo, wewe ni mkweli, watahmilu alkalla, walkal huwa aldhaifu almunqati' walyatim, yani kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuwasaidia madhaifu. Na hii ni kabla ya utume, alikuwa hili jambo analo. Khadija mkumbusha kuwa wewe ni mwenye kuwasaidia watu madhaifu, wataksibu almadum, ay tu'ti an-nasa ma la yajidunahu 'inda ghayrika, na wewe wawapa watu kile ambacho hawakipati kwa mtu mwingine isipokuwa wewe, maana wasaidia watu. Kisha akamwambia, watuqri dhaifa ay tuhayyi lahu ta'amahu wa nuzulahu, na wewe ni mwenye kuwakirimu wageni, wawaandalia chakula wageni, wawaandalia sehemu ya kushukia, watu'inu ala nawaibil haqqi ay hawadithihi, na wewe yanapotokea yale yanayotokea katika matukio, wewe wasaidia watu, tena wasaidia kwa khairi. Akamkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam mambo ya khairi mengi aliyokuwa akiyafanya, na hili ni jambo ambalo kwa kweli limpa utulivu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi ndivyo inavyokuwa, kwa maadamu wewe alaka yako baina yako na Allah subhanahu wa ta'ala ni nzuri, na waamiliana na watu kwa uzuri, basi namna hiyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atakavyoamiliana na wewe. Ikiwa waamiliana na watu katika kuwasaidia, waunganisha kizazi, na kufanya mambo ya khairi, na Allah subhanahu wa ta'ala ataamiliana na wewe kama unavyoamiliana watu. Kwa hawezi kukutia katika udhalilifu. Allah subhanahu wa ta'ala atakunyoshea mambo yako. Kwa haya ndio alikuwa Khadija radhiallahu anha akimkumbusha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. كيش خديجة رضي الله عنها أكم شكوى متومة صلى الله عليه وسلم أكين لنا يم بكى كبونا موجة أجلكان كما ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى وهو ابن عم خديجة وأخي أبيها نا ألكوني ابن عمي وخديجة رضي الله عنها ويورق ألكوني ابن عمياك خديجة رضي الله عنه متوت وعمياك وكان امرأ تنصر في الجاهلية نهو يبانا ألكوى أمفت ديني منصارى wakati wa jahiliya, yani kabla ya kutumilizwa Mtume sasa, alikuwa mnasara, afuata dini ya unasara. Wa kana yaktubu alkitab alarabi, na alikuwa akiandika kwa lugha ya Kiarabu, maana jua kuandika. Wa yaktubu fil injili bilarabiyyati ma sha Allah an yaktuba ay kitabatahu wa dhalika litamakkunihi fi dini nasara wa maarifatihi bikitabihim. Huyu bwana alikuwa iweijua dini ya unasara mpaka akiandika kwa lugha ya Kiarabu. Lakini pamoja na hayo, wa kana shaykhan kabiran qad amiya, Waraqa alikuwa ni mtu mzima kwa ule utu uzima wake mpaka amekuwa kipofu, yani amepofuka kwa kuwa aliishi umri mrefu. Wakati mwingine mtu wa mtu mzima mpaka macho akapoteza. Wa kana yaktubu alkitab alarabi wa yaktubu fil injili bil arabiyyati ma sha Allah an yaktuba wa kana shaykhan kabiran qad amiya. Mubana alikuwa mtu mzima amepofuka macho. Faqalat lahu Khadija ay am isma' min ibn akhika. Ewe am, sababu ni mtu mzima kamtu. اسمع من ابن أخيك تعني النبي صلى الله عليه وسلم أبو مسكريزي متوتو واندوغو يهوي وكسي ماجي مسكريزي من نوعك متوم صلى الله عليه وسلم أكمب خبار ورقة من قال ورقة ابن نوفل يا ابن أخي ماذا ترى. Ewe mtoto wa ndugu yangu, hebu nipe habari wa kile ulichokiona, umeona nini? Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma raa, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjuza zile habari ya kile alichokiona. Faqala lahu Waraqatu Waraqa, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam hadha an-namus ay Jibril. الناموس في اللغة صاحب سر الخير نمت من سر خير والجاسوس صاحب سر الشر كما في الجاسوس نمت من سر شاري هو الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم هو ندي يولي بمعنى يولي ملايكة ما يأكشوك وموسى عليه الصلاة والسلام أكترمش وحي ومتومي والله عليه الصلاة والسلام كشا متومي صلى الله عليه وسلم أو ورقة رضي الله عنه أكمن بي متومي صلى الله عليه وسلم يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا. يا ليتي ميمي نكيانا من ينغوفو natamani ningelikuwa ni kijana na nguvu zangu. Bimaana alitamani kumnusuru Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ya laitani fiha jadha'an, ya laiti ningelikuwa nina nguvu. Na hapa atakumbainishia Mtume sallallahu alayhi wa sallam kwa hili jambo lilokuja nalo utafanyiwa uadui. Ya laitani akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka, ya laiti ningelikuwa niko hai wakati jamaa zako watakapokufukuza hapa Maka. Ndio mwanzo anza kusikia. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam aw mukhrijiyahum, watanitoa hapa Maka hawa? Yani bimaana kwani nimekuja na jambo gani mimi? Kuna lipi ovu ambalo mmekuja nalo mimi mmelifanya baya hata nistahiki kutolewa Maka na kufukuzwa? Na haya maneno ayasikia mwanzo kabisa, aanza kupokea wahi, aambiwa kuwa utafukuzwa hapa Maka, we hukai hapa. Na hivi ndivyo inavyokuwa. Waraka akamweleza ni kwa nini. Qala Waraka tu naam, Waraka akamwambia ndio, we utafukuzwa hapa. Lam yati rajulun qattu bima jita bihi illa udi. Maneno sikilizeni vizuri sana. Hakuna yeyote atakayekuja kattu na yale uliokuja nayo wewe isipokuwa atafanyiwa uadui. Sasa usitarajie kuwa wewe utabeba maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam uyafikishe kwa watu kisha usifanyiwe uadui. Hili ni jambo lazima. Yoyote anayeshikamana na yale aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, anayekuja na yale aliyokuja na Mtume sallallahu alayhi wasallam na mitume kabla yake, lazima atafanyiwa uadui. Uadui atafanyiwa. Na ndio maana ukaona hakuna watu wanaochukiwa katika mujtamaat kama wale wanaosimama katika sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wachukiwa sana, na kila aina ya tuhuma za uongo watapewa kama alivyofanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in yudrikuni yawmuka ansuruka nasran muazzara, ay qawiyan balighan. Na likinipata mimi hilo nikiwa hai, nitakunusuru kwa nguvu sana. Amwahidi Mtume sallam, ikiwa nitakuwa hai siku ile watakaokufukuza mimi nitakunusuru. Kwa huu bwana, kwa sababu alisoma vitabu kabla hapo, kwa hiyo yajua yale yatakayomsibu Mtume sallam kwa kuangalia yale waliowasibu mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam kabla hapo. Na hapa tuona kuwa Waraka ibn Naufal radhiyallahu anhu kana mu'minan, amemwamini Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa haya maneno nilimwambia kwa siku hiyo atakapokutoa mimi nitakunusuru wewe. Na hivi ndivyo inavyokuwa kila mahali. Mtu akisimama katika haki atapatwa na mitihani kwa njia moja au nyingine. Watu watafautiana katika mitihani inaowapata katika kusimamia kwao haki. Kila ukiwa una msimamo wa kisawasawa zaidi, na mitihani itakayokupata ni zaidi zaidi na zaidi. Na hii yawapa moyo waliosimama katika kulingania watu katika tauhid na kulingania watu katika sunna, kwa msitarajie mtalingania kisha watu watawapiga mabega kuwaambia pongezini, endeleeni hivyo hivyo, pongezi pongezi. Hakuna kitu kama hicho. Ama utandikiwe red carpet kisha waambie mashaallah, wewe watuambia hii ni shirki na hii ni bid'ah, mashaallah wewe mzuri sana. Utatukanwa, utaonyeshwa madharau, utafanyiwa vitimbi, waweza kufungwa jela bila ya sababu, utafanywa kila aina ya vitimbi na watu wa batil. Na mfano huu tunao katika tarikh. Mtume sallallahu alaihi wasallam haya alimpata, na masahaba aliwapata, na wanawavyoni waliosimama katika haki, ukipita katika tarikh utakuta mambo kama haya yaliwapata, na wengine mpaka waliuawa, wengine walikufa kwenye majela bila sababu yoyote ya msingi. Kwa hakuna yote atakayekuja na mfano wa kile alichokuja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nacho isipokuwa atafanyiwa uadui. Katika fawaid tunazipata pia katika hadith anna ru'ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya jami'an wahyun ilahi. Ndoto za mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam ni wahi unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika kuna faida hapa tupata anna awwala ma nazala min alwahi alqur'ani iqra bismi rabbik, ndio sura ya kwanza iliyoshuka katika wahi wa Qur'an. Kadhalika anna alkhaifa la yanbaghi an yus'ala hatta yahda, mwenye khofu usawa ni kuwa asiulizwe mpaka atulie. Sasa aweza kujibu majawabu mengine haeleweki, amara tu na wewe ndo wazidi kumtia maneno na kumpa maneno makali, una nini wewe, sema una nini, wajua wajua, sababu ana hofu ajue ajieleze vipi. Sasa ndo utasaidika vipi sasa namna hiyo, sema una nini. Mwache tulia, ili hatari mwanzo shaiepuka, mwache mwanzo tulia. Akishatulia kunani, leo bwana mmekutana na jambo, utaona atakueleza kwa makini kabisa kila alichokiona. Na hivi ndivyo ilivyokuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alipokuja kwa Khadija. Kadhalika anna makarim al-akhlaq sababun lisalamati min al-makari, tabia njema ni sababu ya kumuokoa mtu kutokana na mambo anayoyachukia simpate. Mtume صلى الله عليه وسلم kwa kuwa alikuwa amejipamba na tabia njema, Khadija akamwambia kalla la yukhzika Allahu abada, Allah hawezi kukutia katika khazai kabisa, kwa sababu wafanya hivi wafanya hivi, mtajia mambo ya khair anayofanya. Na hapa tupata faida madhu al-insan fi wajhihi bi sidqin idha lam yukhsha alayhi al-ghurur wal-i'jab bi nafsihi, yajuzu kumsifu mtu katika uso wake kwa sifa za kweli, lakini ikiwa humuogopei yule mtu kughurika na kujiona nafsi yake, ama ukiwa wajua ukizungumza maneno hayo atajiona hakuna kama yeye, basi bora usimsifu mtu mbele ya uso wake. Na hii ndio asili. Kadhalika katika fawaid tunazipata katika hadithi hii fadhlu Khadija radhiyallahu anha wa rajahatu aqliha, fadhla ya Khadija radhiyallahu anha na namna alivyokuwa mwanamke mwenye akili, wa husnu tasarrufiha fi almawaqif as-sahaba, na kuamiliana uzuri na sehemu ambazo zina uzito. Leo mwanamume anaweza kupata dhiki na jambo zito, akirudi nyumbani ndio mkewe amzidisha. Kwa mfano amefanya biashara huko nje akatapeliwa, mfano tu mdogo, arudi nyumbani ambia bwana mke wangu zile pesa za mwezi huu bwana mmetapeliwa, alikuwa anaona biashara fulani naifanya, kumbe ewe mjinga mkubwa wewe, tutakula nini sasa hapa wewe, ewe mzuka mkubwa wewe. Ye mwenyewe ana dhiki zake, ndio pale waje kusikia jamaa mgwaguru wa makofi, jamaa mpigwa makofi kunini, kumbe kuna maneno ameambia ye mwenyewe ana tafashi zake, ameingia katika balaa na mtihani. Kisha nyumbani badala ya kutulizwa ndio iwazidishwa dhiki. Si hivyo, Khadija radhiallahu anha alimtuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tulia sasa tuende kwa fulani mawaraka, tukamuulize nini hii, angalia tasarufati zake radhiallahu anha. Hakukaa pale sasa, sasa haya mambo yatakuwaje nini, umeona hivi na hivi, twende fulani yule msomi, twende kwake kamuulize, angalia alivyopata utatuzi mzuri sana, akamtatulia Mtume wa sallam ule wasiwasi aliokuwa nao ukamuondokea. Ala almustashar an yuwaddiha ra'yahu ويدعمه بالأدلة المقنعة, yule anayepewa ushauri atakikana aweke wazi rai yake katika ule ushauri anaotoa, na rai yake aitilie nguvu kwa dalili zenye kukinaisha, kama alivyofanya nani? Waraka. Waraka alimwambia Mtume sallama kuwa watu watakutoa wa Makka. Mtume sallama akashtuka, kwa nini wanitoe? Watanitoa hawa kwa sababu anayekuja na kile kilichokuja nacho hapa hakai, si hapa tukokote. Kwani mara ngapi si wako ndugu zetu ambao pengine katika mji fulani watu wa bid'a ndio wameenea, kukajengwa msikiti watu wa sunna, akapelekwa mtu aende akafanye da'wa pale, ukawasikia watu wasema mtu akuja aje hapa atakuletea mbwa yake, mtu akuja tu huyo. Mtu akuja wapi na ndugu yenu Muislamu? Ndugu yenu Muislamu sema mtu akuja kwa sababu awalinganieni nyinyi katika haki, na muiwache hiyo batil mnaoifanya. Yafikia hali utawakuta watu wa bid'a wote waungana sawa sawa hivi dhidi ya watu wa haki wote, bila ya kujali tofauti zao, sababu wao ni wanadiatha dinia, hawajali yule. Inshallah mtukana Abubakar na Umar asema ni makafiri aswa, lakini ataungana naye. Kwa nini? Huyu wahabi kwa sababu ameambiwa qala Allahu qala rasuluhu qala Allahu qala rasuluhu. Bas ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil haqqi min rabbikum, qali ya Musa alifanya Fir'aun ataka kumua aswa, dharuni aqtul Musa waliyad'u rabba. Yule mu'min katika watu wa Firauni asema taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, takumua mtu kwa sababu ya kusema mola wangu mlezi ni Allah, sababu hiyo ndio utakumua. Hili jambo liko kila mahali, kila mahali liko. Yani wewe waweza kushangaa, waweza kuwa ule mji umezaliwa wewe mpaka ukawa mtu mzima pale, siku ukaanza kuizungumza haki utageuzwa mgeni. Kwani yule nani? Si wakuja tu ule wakuja nzaliwa hapo na wewe, na anayesema wakuja pengine ni mdogo wako kiumri. Na ndio utaona watu wa haki wakienda kokote watabakia wageni maisha yao, hakuna siku watakuwa mwenyeji. Kisha utaulizwa sema mwana wa nani wewe? Mwana fulani. Si babako alikuwa mzuka wewe? Ukiingilie babako sasa. Wallahi kuna watu wazungumza hawajali watu wa batili. Kuna mzee mmoja khurafi, siku moja nakumbuka msikiti wa Ziwani pale, ni kwa mimi ndio khatibu, toa khutba kuhusu uovu wa bid'a, wala sikumbuki kutaja bid'a yote, mzungumza umuman tu uovu wa bid'a. Natoa salamu salatu aljumaa, jamaa aruka watu tu, ruka mpaka mbele kabisa, kisha akakaa pale. Mimi nitakuuliza swali, naambia usiniulize wewe sijui swali gani, naambia sijui, na kiwa ankuja na shari huyo. Anaambia wewe babako ankuja hapa atakutawadha ajui? Ndo mimi ndio nimfundisha, kumbe amenifananisha mimi na mtoto wa mzee gani sijui huko. Sasa Allah kujaze khairi kama umfundisha babangu utawadha, kuna nini? Kwani wewe watuita sisi wanafiki? Naambia mimi wallahi jamu la da'wa lataka subra, na watu msikitini kimya, kuna mtu asema kitu? Kumbe mzee yajudikana. Wewe watuita sisi wanafiki, mili kaniudhi hilo, nimekuita mnafiki wewe mzee, nakujuaje mimi ndo nakuona hapa? Saa ngapi mmekuita mnafiki? Kumbe ni ile kauli ya Fudail ibn Iyadh, idha raaitu rajulan min ahli albid'a fakaannani ara rajulan min almunafiqin. Sasa yeye wajijua ni katika ahli albid'a, kwa hivyo ni katika wanafiki waona, naambiwa yeye. Lakini sisi tuzungumza watu wa bid'a, nyinyi mwasema mfanyi bid'a, nyinyi tukizungumza bid'a wasema maulidi si bid'a. Sasa una wasiwasi gani kama si bid'a? Wewe wasema si bid'a sunna, mimi nikisema watu wa bid'a waovu wakasirika. Wewe si mtu wa bid'a, wewe si wafanya sunna, sio? Siwaelezi kilichojiri baada ya hapo, lakini nawapa mfano tu kama huu. yani mtu waweza kuja na jur'a na nini na akazungumza maneno machafu wala hajali wala hajali chochote, lakini ndivyo inavyokuwa. Watu wa batil ndivyo wanavyokuwa, hawabadiliki. Atawasau bihi bal hum qaumun taghun, ni kama wampiana wasia. Na ndivyo inavyokuwa. Wewe angalia, soma Qur'an, majawabu ambao kila umma waliowajibu mitume wao ndio hayo hayo majawabu mpaka leo. Watu wa batili wajibu watu wa haki, hakuna tofauti kabisa, kwa sababu watu ni wale wale, binadamu wale wale, au badiliki ni wale wale tu. Hakuna hoja itakuja mpya, ni yale yale. Inna wajadna aba'ana kadhalika yaf'alun, ni wale wale. Ajitana lina'budu Allaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu aba'una, ni yale yale tu. Mpaka Allah subhanahu wa ta'ala sema kati atawasaw bihi bal hum qaumun taghun, wamehusiana hawa kini watu waovu, na watu waovu wote wako sawa, hawabadiliki. Wallahu almusta'an. Kwa watu wa haki watakana wana subra, na kama kuna jambo yani katika hii hadithi la kumtuliza mtu wa haki moyo wake, ni haya maneno Waraqa radhiyallahu anhu aliyomwambia Mtume sallam, lam yati rajulun qattu bima jita bihi illa udi, hakuna yoyote atakayekuja na yale unaokuja nayo ewe Muhammad isipokuwa atafanyiwa uadui. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.